hastalarımıza Rabbim acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi Rabbim kalas eylesin. Ve Rabbim cümlemizi oruç tutmanın şuuruyla bizi, hepimizi, özellikle şurada toplaşan, bekleşen değerli ve duyarlı kardeşlerimi rızasına, rahmetine